مگوی شهیدان را مردگان، آنان پیشی خدا زندگان. مگوی شهیدان را مردگان، آنان پیشی خدا زندگان. مگوی شهیدان را مردگان، آنان پیشی خدا زندگان. مگوید شهیدان را مردگان، آنان پیشی خدا زندگان. مگوید شهیدان را مردگان، آنان پیشی خدا زندگان. شهیدان رفتن از بین اموات، براهی عاشقی تا زنده باشن. شهیدان رفتن از بین اموات، براهی عاشقی تا زنده باشن. از این ناپایداری های دنیا، رها گشتن تا پاینده باشن. از این ناپایداری های دنیا، رها گشتن تا پاینده باشن. مگوید شهیدان را مردگان، آنان پیشی خدا زندگان. مگوید شهیدان را مردگان، آنان پیشی خدا زندگان. شهیدان پر زنان در آسمان ها، ز انعامی خدا آکنده باشن. شهیدان پر زنان در آسمان ها، ز انعامی خدا آکنده باشن. خوشا حالی شهیدان را در عرش، زمستی تا ابد در خنده باشن. خوشا حالی شهیدان را در عرش، زمستی تا ابد در خنده باشن. مگوی شهیدان را مردگان، آنان پیشی خدا زندگان. مگوید شهیدان را مردگان، آنان پیشی خدا زندگان. خدایا نصر خود همراه ما کن، که با وحدت جهان را جان ببخشیم. براهی شعر مردانی دلاور، به دنیا تحفه ایمان ببخشیم. خدایا نسل خود همراه ما کن، که با وحدت جهان را جان ببخشیم. براهی شعر مردانی دلاور، به دنیا تحفه ایمان ببخشه. مگوی شهیدان را مردگان. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید برای شهید در نزد خداوند 7 خصلت است. مغفرت کرده می شود بر شهید در اولین برآمدن قطره خونش، و نشان داده می شود جایش را از جنت، و زر و زینت ایمان به او پوشانده می شود، و به او داده می شود 72 زن از حور عین، و از عذاب قبر محفوظ می باشد، و از ترس و وحشت روز قیامت در امان می باشد، و بر سرش تاج وقار مانده می شود که یک یاقوت از او بهتر است از دنیا و مافیها، و به او داده می شود حق شفاعت کردن 70 شخص را از خویشاوندانش. مردگان، آنان پیشی خدا زندگان. مگوید شهیدان را مردگان، آنان پیشی خدا زندگان. مگوید شهیدان را مردگان، آنان پیش خدا زندگان.